अजनबी है कभी जागती सी रातें, बेतुकी सी सारी दिल बहलाने वाली बातें, कुछ नहीं है यहाँ अगर तूने नहीं आना, डर यही है कि मुझको ना भुलाना, ऐसे ना भूल जाना, मुझको ना भुलाना, बस ऐसे ना भूल जाना। खुशनसीब है तेरे शहर की हवाएं, जब कभी भी चाहे गाल तेरे छूती जाए, वहां की भीड़ में कहीं तुम खो ना जाना। डर यही है कि मुझको ना भुलाना, ऐसे ना भूल जाना, मुझको ना भुलाना, बस ऐसे ना भूल जाना। इस जहां में कर हम तुम मिल ना पाए, उस जहां में जाके तुझको ही है पाना, ऐसे ना भूल जाना, मुझको ना भुलाना, बस ऐसे ना भूलना।